بیرون ممالک کے اخلاقی حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، ان حالات میں اپنے بچوں کو وہاں کے مضر اثرات سے بچاتے ہوئے ان کی سنت کے مطابق تربیت کس طرح ممکن ہے؟ کریں گے نہیں، یہ لوگ ڈالیں گے کفار کے اسکول میں، اور وہاں جب گٹر کے پانی میں ڈبکیاں دو اور بولو کہ میرا بچہ پاک رہے، اس کا کوئی طریقہ بتا دو. گٹر کے پانی میں ڈبکیاں دلانے پر جو مصر ہو اس کو میں پاک کرنے کا طریقہ کیسے بتاؤں؟ وہاں تو یہ سارے بچوں کو کفار کے حوالے کرتے ہی ہوں گے، میرا گمان کا دینا کفار اور مسلم مکس ہوتے ہوں گے لیکن غالباً ہینڈلنگ تو کفار کی ہوتی ہوگی، ہو سکتا ہے اسلامک ممکن نہ ہونے کا، صورت سمجھ میں آ نہیں رہی. الا وہاں بھی جامعات ہوں، تو جامعات بھی کتنے ہیں، تو بہت نازک معاملہ، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو حالات پڑھے تقریباً ان کی گھروں میں پرورشیں ہوئی. خود اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے والد صاحب سے علم حاصل کیا، اور بھی بزرگوں کے حالات پڑھتے تو تقریباً یہی سامنے آ رہا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی پرورش ہوئی. تو آج کل گھروں کے حالات، بچہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ ٹی وی پہ ڈانس دیکھتا ہے، مزید آنکھ کھولتا ہے تو ڈکیتیوں کی وارداتیں ٹی وی پہ سیکھتا ہے، وہ پریکٹیکل کرتا ہے، عشقیا فشکیا گانے غزلیں، باہر نکلتا ہے تو سائن بورڈ گندے گندے، عورتیں، بہت ہی بہت برا ماحول ہے، اور پھر بھی بولتے ہیں ہم کو اولاد ہو جائے. تمہاری اولاد ہوگی تم پرورش کیسے کرو؟ میں تو خیر اپنا ذہن منتقل کر نہیں سکتا، بہت ڈر لگتا ہے. بچہ بولتے ہو ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے. اولاد ہو جانے کی صورت میں اتنی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، تو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تو تھا اہلیکم نارا، اپنے اہل کو بھی بچاؤ. شادی کرنے سے میرے اہل بھی آ گئے، کہ جتنی اہل زیادہ ہوگی اتنی ذمہ داری بڑھ جائے گی. بچہ آئے آتا ہے تو خوشی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن اس کی پرورش اگر شریعت کے مطابق نہ کی تو استحقاق عذاب کا ہے غلط پرورش کی. تو آج کل میں 100% تو نہیں کہوں گا، لیکن بس وہ ایک غالب اکثریت پرورش غلط کر رہی ہے، اسی کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ہے نا یہ تباہ ہو گیا، لوگ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نیک نظر آنے والے، پرہیزگار نظر آنے والے 99.9% میں نہیں کہتا، تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہوں کہ کسی کے گھر میں دیور و بھابھی کا پردہ اتنا ماشاءاللہ ہزاروں میں کسی کے گھر، بہت مشکل ہے. میں ایک مرد کا بچہ دیکھا میں نے، میں اس کے گھر گیا، وہ ملک پاکستان سے باہر کا واقعہ ہے، وہ دو بھائی اس میں رہتے تھے اور ایک بھائی شادی شدہ تھا، دونوں بھائی ماحول میں. تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا تمہارے تم ساتھ رہتے ہو؟ بولا ساتھ رہتے ہیں. میں نے بولا دیور بھابھی کا پردہ ہے؟ بولا نہیں. میں نے کہا اس کو جو شادی شدہ بھائی تھا اس کو کہا، میں نے کہا آپ کی غیر حاضری میں بھی آپ کے یہ بھائی گھر میں آ جاتے ہوں گے؟ بولا ہاں. خوفناک معاملہ ہے، جوان بھائی اور بیوی اکیلی اور پردیش. میں نے ان کو سمجھایا، وہ تھے مبلغ بیچارے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل ہی ہم اس کی ترکیب بنا لیں گے، الگ رہیں گے. تو وہ بھائی ماشاءاللہ اس میں تھا، دل جیتا، بولا کل کیوں، اب بھی سمے چلا جاتا. پھر اتفاق سے کل میں کہیں دوسری جگہ گیا تو ان سے ملاقات ہو گئی میری، تو بولا آپ نے جو کہا تھا نا، میں اسی وقت پھر وہ چلا گیا تھا اور میں اب فلاں جگہ آ کے رہنے لگا. اکیلا اس نے کسی کے ساتھ ترکیب بنا لی رہنے کی، پردیش میں بہت مشکل ہے. تو یہ تو لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے ایسا جذبہ، باقی تو اپنے بول بول کے تھک گئے، خالی میرے کو بس ہاں بول دیتے، وہ بھی شرم کے مارے بعض لوگ ہاں بول دیتے ہیں، تو بعض بولتے ہیں مجبوری ہے، بعض سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو وہ میں نے آپ کو مذمت بتائی تھی اس کی، حدیث بھی سنائی تھی کہ دیوس کے بارے میں حدیث شریف میں کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اس کا میں نے عرض کیا تھا مانا لمبا عرصہ عذاب پائے گا اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، تو بہت ہی نازک معاملہ ہے. اس لیے اب یہ جب یہاں اپنے اسلامی ملک میں حالات بالکل بگڑتے جا رہے ہیں، اب فارن یعنی کہ جو ملک کفار کے قبضے میں، اور کفار جہاں اپنا تہذیب و تمدن مسلط کر رہا ہے، اور مسلمان آگے بڑھ کر اس انداز کو گلے لگا رہا ہے. ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ اول تو صرف حصول دنیا کے لیے کفار کے ملک میں رہنا کیسا جبکہ اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں ہو، اور کوئی دینی مقصد بھی نہیں، صرف روپیہ کمانا ہے. چاہے وہ کافر سے مل جائے، مرتد سے مل جائے، مشرق سے مل جائے، یہودی سے مل جائے، کسی سے مل جائے، پیسہ کمانا. چاہے اس کا لباس پہنانا پڑے، چاہے اس کی تہذیب اپنانا پڑے، چاہے اس کی خوشامدیں کرنی پڑے، چاہے اس کی تعظیمیں کرنی پڑے، پیسہ کمانا. ویسے حالات میں کیا ہوگا؟ ظاہر ان سے دوستیاں بھی کرنی پڑتی ہوں گی، ان سے مراسم بھی رکھتے ہوں گے، شادی بیاہ میں، موت میت میں بھی آتے جاتے ہوں گے، سبھی کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کے گھر پہ کھاتے بھی ہوں گے، ساتھ میں شرابیں بھی پیتے ہوں گے، سب بھی ہوتا ہوگا. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. یقین مانے قابل رشک نہ کوئی مالدار ہے، نہ سرمایہ دار ہے، نہ صاحب اقتدار ہے. قابل رشک وہ مومن ہے، قابل رشک وہ شخص ہے جو قبر کے اندر مومن ہے. جو زمین کے اوپر مومن ہے بے شک قابل رشک ہے، لیکن حقیقت میں قابل رشک وہ ہے جو قبر کے اندر مومن ہے. کیونکہ زمین پر جو مومن نظر آ رہا ہے، قبر میں اس کے مومن ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. اور جو قبر میں مومن ہے، بس اس کے ایمان کو سیل لگ گئی، اب اس کا ایمان کو نیچے نہیں. قبر میں ایمان لے کر جو داخل ہو گیا، خدا کی قسم وہ قابل رشک. کاش ان میں ہم سب کا شمول ہو جائے. اس وقت تک برابر کی ٹکر، شیطان کی ٹکر بہت خطرناک ہے. اللہ بچائے گا تو ہی بچیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.